Ali Sultan'dan alınan güzel bir Sivas türküsü dinletiyoruz sizlere. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yadellere meyil verirsen, kış ola bağlana yolların dostum. Dostum, dostum, gelsene canım.